أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tàmbale ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal suñu yonantu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko. ginaaw loolu ñu ngi continuer sunu dars ci àq yi nga xam ne góor ñi ñoom lañ yoreel seeni soxna. tey ñuy jël juróom benneelu xadis ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala. ñuy jël tey juróom benneelu xadis mooy xadisu muawiya, mu ne kon tey ñu jël xadisu juróom benneel muy xadisu muawiya ibnu xayda, mu ne qultu yaa rasulallah maa xaqu zawji ahadina alayhi. sahaaba bu màgg bi tudd muawiya moo laaj yonent sallallahu alayhi wa sallam, mu ne yonent bi lan mooy àq kenn ci ñun, àq bi nga xam ne moom la yoreel soxnaam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko an tut'imaha iza ta'imat wa taksuha iza kusiyat, mu ne ko àq kenn ci yéen mooy boo lekkee nga jox sa soxna mu lekk, soo soloo jox ko mu solu. mu ne wala tadribil wajha, bul dóor kanam gi. boo amee ak moom jafe-jafe ba ay dóor xet ci, yonent bi nee na mooy tul kanam gi. mu ne ko bul ko xas, la taqbah wala tahjar illa fil bayt. mu ne ko bul ko xas, bul ko gàddaay ludul ci biir kër gi. kon yenent sallallahu alayhi wa sallam tënkal na sahaaba bi lenn ci ay àq yu góor yoreel soxnaam, mooy bu lekkee moom ku góor ki na fexe soxna si lekk, su soloo mu fexe soxna si solu, bum ko dóor ci kanam, bum ko xas, bum ko gàddaay ludul ci biir kër gi. lenn ci borom xam-xam yi bu ñuy firi xadis bi ñu ne daganul ci benn ci yoon wala yambari li rajul an yadriba al wajha li annahu duwun latif, daganul benn yoon ci góor muy dóor soxnaam ci kanam, ndax cër la bu sensible, moo tax ñu araamal ko complètement. juróom-ñaareelu xadis mooy xadisu abi hurayra bi yonente alayhi salatu wasalaam ne akmalul muminina imanan ahsanuhum xulqan wa xiyaarukum xiyaarukum li nisaihim. abu hurayra ne yonente ne ki gëna mat ci julit ñi ngëm yalla moy ki gëna rafet ci nit ñi jikko ki gën ci yeen moy ki gën ci ay soxna kon buñu bëggé xam way gëm yalla ñan la seen gëm yalla gëna mat yenen tibi neena moy ñi gëna rafet jikko buñu bëggé xam nit ñi ñi ci gën ñan la moy ñi gën ci seeni soxna حسن البصري نانا حقيقة حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وتلاقة الوجه كوني بوغي خام لان موي جيكو جو رافيت موي نيك غو مات نياكا لور كيغا نيكال اك ليرال سخار كانام تي موم نيتي كوكو ديف ريك حسن البصري نانا يوسف جيكو رافتنا موي بذل المعروف نيك غو مات وكف الاذى اي فك اي لور يي فغال نيت تلاقة الوجه كانم غو ني بيجي اوبيكو ياتال كو بام مات قال الباجي وتحسين الخلق ان يظهر منه لمن يجالسه كنن سي بروم خام خام نينا رافيت جيكو موي nga ubbi sa kanam ba ñinga togal ñëmé la bolé ko ak lewet bolé ko ak muñ bolé ko ak bëgg gona yek mag ñi wa tawaddud ila sigari ila sagiri wal kabir kon de ke rafet jikko borom xam xam yi firil nañ ñu ko wax moy lan li yeb dañ koy wax ngir nit ki mëna rafet jikko ci soxnam qala al ba'd ñen ñi ñu ne rafet jikko moy jima'u husnul khulq ñu ne li ëmb rafetal jikko an tu'ti man haramak moy nga jox kula xagn fek nit xagn la yow nga jox ko wa antasila man qata'aka nga jox kula dogu ñepp bayyi la nga jox len wa anta'fu amman zalamak nga gis kulay togn nga jéggal ko nek li suñ ko teŋké moy lu goor wara nekké ak soxnam mune buñu xolé waxi borom xam xam ak hadith yenen tibbi alayhi salatu wassalam dinañ fekk mu ëmb wax ji gëna mat moy akmalul mu'minina imanan ki gëna mat ci ngëm nekk ki mat ngëm moy ki dul lor ki mu nekkal ki nga xamne ak yi yep samanté na ak mom ki nga xamne respecté na lepp lu ko boromam wax ndike koku moy khiyarul khalq ki yalla tan ci mbinde fi xolal yonent liko waji laaj ak lim ko tont nga gis ne mu nek lo xamne lu wer la mun khayrukum khayrukum li ahlihi ki gën ci yeen mo gën ci wa kërëm khayrukum khayrukum li ahlihi ki gën ci yeen moy ki gën ci wa kërëm mune wa ma'lumun annahu la yuridu bi dhalika khayrun nas mutlaqan ela jublu wun ci rek ne ki mo gën ci nit ñepp ñom ñep waye fa afdalu a'mali ala itlaq al iman mune li gëna woor moy li gën ci jëf yi ñu mëna wax mën ko léral moy lan moy ngëm gu wër ngëm gu mat ngëm go xamne ku goor ki dina ko mëna am ci soxna mu yi nga xamne ñom la nekkal wala soxna bu mu nekkal mune hadith bi ci teggu moy hadith Abdullah ibn Amr ibn As wala yonent sallallahu alayhi wa alihi wasallam neena الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة لي گن تي ادنا تي اي باغازا مارسنديس ادنا كومو ادنا لي تي گن الدنيا متاع تي بي نينا ادنا يب كوم لا مارسنديس لا wa khairu mataiha mune li gëna bax ci kom ci ay bagage adina moy al mar'atu salih moy jigen ju bax al imam qurtubi leral na hadith bobu mune moy soxna so xamni soko xole mu beug lola boko digale mu top la bo faddo mu wattu bopam wattu sa alal soxna so xamne soko xole big boko digale mu top la bo faddo mu wattu bopam waye wattu sa alal jing ko baye fa dunya kama qala ta'ala adinakum niko yalla waxe ñep xam nañ ko qul mata'ud dunya qalil wa khal qawm aduna de lu new la waye li gëna neex gëna bax ci li nit di banexu ci lu new li nga xamne dafa gawa jeex comme niko yalla waxe moy al mar'atu salihah moy soxna su bax kon doomu adama ab julit bu ko borom bi tabarak wa ta'ala baxé soxna su bax su mu meuna nekkal da gor gorlu kemtalayel katanam bu teeku ak fukki loxom yeeram ko jappale ko ndax ndenkana yonnati bi alayhi salatu wassalam la kon ku neew doole dafa laaj ñu jappale la fa da'if yahtaju liman yarhamu da'afahu ku neew doole ku ne dafa laaj am ku nek sawet comprendre sa new dole gogu waye pour jappale la comme niko yaay di dafa le dom comme niko baay di dafa le dom wala ku nek rek ki nga upp dole yilif ko day jekki jekki di gis new dolem gogu yow nga ko ci jappale nga seug ay mankem nga wat ndenkaane yonnati bi alayhi salatu wassalam bim la denk nga xamne mom yonnati bi wax na le arrahimun yarhamuhumur rahman ñi yeureme yalla dina len yeureum te ñun soxla nañ yeureme na yalla bu ñu soxla yeureme na yalla kon dañu yeureum ni ñu nekkal ñi nekk suñu suuf ñu baña woné suñu kiliftef ndax jigen vert la té xamné né vert dafa gawa toj ndax ndinkane yonenti bi lool la wax jigen vert la vert nak ku né xam nga la ca nek ci gawa toj ak agilene nak yenen yi nga xamné yonenti bi alayhi salatu wassalam ndinkane nako ci kon su yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nit ñi ci gëna gëm yalla moy ñi gëna rafet jikko nit ñi ci gëna bax moy ñi bax ci seeni soxna kon lol du lu ndaw ndenkaane gu reey la gu mag buy wone ne ki gëm na yalla buy wone ne ki mo gën ci nit ñi ki gëna gëm yalla ci nit ñi moy kan moy ku ngëma mat ki gëna rafet jikko ci nit ñi moy ku ngëma mat ki gëna bax ci nit ñi moy ki yërem jigen ñi kon mbokk yi ci yalla denkaane yonenti bangok nga xamne bimu ñi wax daf ñu wax ne sunu ngëm yalla du mëna mat dudul sunu jikko dafa rafet buñu bëgge bok ci tanni tifi yalla yi ñi yalla ne ñoy sangu nit ñi moy ñi yërem ñu nekkal te moy ñi yërem seeni soxna ñoñu la yonent bi joxoñ ñi ñi ñoy ñi fi gën waxul ñi dorate la waxul ñi ëpp doole waxul ñi may alal lan la joxoñ mom yonent bi ci hadith bi moy ñi ëmbël seeni soxna yërmane ñu sax la wax ne ñoñu yalla dina leen yërem comme dañuy yërmaate arrahimuna yarhamuhumur rahman yone ci benen riwaya mu ne irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yërem leen ñi ci suuf bu ngeen bëgge wa asman yërem leen ñewna ci benen riwaya mu ne man la yurham la yurham kudul yërem ken dula yërem kon ak yaangi nonu yerente bi dag ko tracer ko ne so lekke na lek bo solo na solu bul khasbul dur comme niko xalé jigéen yi di waxé bu jigéen di seyi tay ci Sénégal njumte li reey li ñi def moy duggal ko ci auto yabu ci auto bi bo fess bo lekok sabar nan bul dur bul saga américain lañ la indil au lieu ñu ne julit lañ la indil waye fofu la njumte li nek bul dor bur saga bi mom deug la waye americain lañ la indil mom njumta la yo waron wax julit lañ la indil bul dor bur saga julit lañ la indil waye bul dor bur saga americain lañ la indil koku mom way bu yakula ya lol la wa senegal di woyal jigen juy sey ñu la yabé ci auto di la yob moy bul dor bur saga americain lañ la indil wala ñu ne julit lañ la indil aka neexon ñu ne ko julit lañ la indil ndax julit mo neexa wañi julit mo neexa defar julit mo neexa yedd julit nga lan bayil muna bayina togal muna togna nopil muna nopina kon ci katanu borom bi tabaarak wa ta'ala ni mo don dars bi ñu ñaan bur yalla mu defal ñu tawfiq ñu xaar insha Allah question yi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu depp leenu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.